Żegnamy reklamy. 17 na zegarze. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To jest czwartek, 30 marca. Czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Polskie konsulaty na Ukrainie wciąż zamknięte. Jak mówi szef dyplomacji, tak będzie do czasu wzmocnienia ochrony placówek. Bardzo duża dostawa amerykańskiego sprzętu została rozładowana w gdańskim porcie. Trafi do Powidza i Żagania. Jakiego Brexitu spodziewają się Polacy na Wyspach? Pyta o to nasz korespondent. Szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski potwierdza, że polskie konsulaty na Ukrainie będą zamknięte do czasu, kiedy ich pracownicy będą mieli gwarancję bezpieczeństwa. Placówki zamknięto po tym, jak w nocy z wtorku na środę konsulat w Łódzku został ostrzelany z granatnika. Minister Waszczykowski zapowiedział, że bezpieczeństwo naszych placówek zostanie wzmocnione, między innymi polskimi siłami. Jesteśmy w tej chwili zdecydowani, aby bezpieczeństwo konsulatów wzmocnić poprzez wysłanie polskich pracowników zajmujących się ochroną jednostek dyplomatycznych i konsularnych. Także szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin poinformował, że strona ukraińska pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa zagranicznych placówek. Relacja Pawła Buszki. Szef ukraińskiego resortu dyplomacji spodziewa się, że polskie placówki konsularne już w najbliższym czasie znów będą otwarte. Jak informował wcześniej Polskie Radio ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Jan Piekło, polska ambasada jest w trakcie zbierania informacji z konsulatów. Po ich opracowaniu i ocenie stanu bezpieczeństwa podjęta będzie decyzja dotycząca otwarcia placówek. Zwiększenie ochrony placówek dyplomatycznych i konsularnych obiecał wczoraj podczas rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraińskie władze potępiły atak na polski konsulat i uznały go za rosyjską prowokację. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Potężna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego dotarła do Gdańska. Drogą morską przetransportowano m.in. około 300 pojazdów. Jak mówi generał Dwayne Gamble, sprzęt ma służyć amerykańskim żołnierzom stacjonującym w Polsce i na Litwie. Dostawa składa się z około 300 sztuk wyposażenia. To m.in. ciężarówki, cysterny i inne wozy transportowe. Będą wykorzystywane podczas trwającej 9 miesięcy zmiany. Większość tego sprzętu trafi do Powidza. To już trzecia w tym roku dostawa sprzętu. Admirał Krzysztof Jaworski, dowódca trzeciej flotyli okrętów w Gdyni, mówi, że to jest efekt dwóch różnych porozumień. Jedna inicjatywa to jest inicjatywa natowska, wzmocnienia naszego bezpieczeństwa Polski, a druga to jest w ramach dwustronnych porozumień amerykańskich i ta część właśnie zabezpiecza w ramach operacji Atlantic Resolve zabezpieczenie logistyczne wojsk stacjonujących w Polsce. Rozładunek tego sprzętu trwa od poniedziałku. Podczas wyjazdu do Powidza i Żagania konwój będzie ochroniony przez polskie wojsko. Komisja Europejska na razie rezygnuje z rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w związku z ustawą o obrocie ziemią. Według unijnych dyplomatów w tym półroczu decyzja w tej sprawie raczej nie zapadnie. Ustawa ograniczająca możliwość sprzedaży gruntów rolnych wzbudziła w ubiegłym roku zastrzeżenia komisji. Bruksela groziła nawet procedurą wynikającą z naruszenia unijnego prawa. Skąd więc zmiana tej decyzji? O tym Beata Płomecka. Komisja w czerwcu poprosiła Polskę o wyjaśnienia, bo miała wątpliwości co do zgodności z unijnym prawem ustawy w sprawie obrotu ziemią. Chodziło o naruszenie swobody przepływu kapitału. Te zastrzeżenia traktowano jako przygotowanie do rozpoczęcia postępowania przeciwko Warszawie. Takie postępowania komisja prowadzi już przeciwko Bułgarii, Litwie, Węgrom i Słowacji. Ale teraz, jak mówi jeden z unijnych dyplomatów, komisja zaczęła wycofywać się z decyzji o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce, bo zdaje sobie sprawę, że problem koncentracji ziemi, wykupu i spekulacji jest szerszy i nie można go ograniczyć tylko do nowych państw członkowskich. Na wykup ziemi i negatywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich skarżą się na przykład także Niemcy. W tę dyskusję wpisuje się raport Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego. Jest w nim m.in. zapis, że trzeba ograniczyć koncentrację ziemi, która prowadzi do spekulacji gruntami rolnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy na Wyspach Brytyjskich zastanawiają się, jak Brexit odbije się na ich sytuację. W Warszawie brytyjski ambasador zapewnia, ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w pierwszej fazie negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jonathan Nutt podkreśla, że w tej sprawie musi obowiązywać zasada wzajemności. Wielka Brytania docenia wkład wszystkich obywateli Unii w brytyjską gospodarkę, kulturę, społeczeństwo. Chcemy zapewnić, że te osoby będą mogły pozostać w naszym kraju. To zapewnienie ambasadora, a nasz brytyjski korespondent rozmawia z Polakami na Wyspach, także z tymi z Huntington. To miasteczko, które w czerwcowym referendum większością 54% zagłosowało za wyjściem z Unii. Czy obawiasz się Brexitu? Nie, no już jestem tutaj długo i mnie to chyba raczej nie dotyczy. Bardziej tych, którzy przyjadą. Człowieki, widać inne nastawienie ludzi do nas. Widać inne nastawienie? Atmosfera się zmieniła? No pewnie, że się zmieniła. Jaki przykład? Kiedyś chciałem kupić coś w sklepie budowlanym. W kasie powiedzieli mi, że nie ma tego towaru, poszedłem na magazyn i było tego 4 palety. Myślę, że dlatego, że jestem Polakiem. Nigdy nie odczułam żadnej złej atmosfery. Wszyscy ludzie, mam kupę angielskich przyjaciół, znajomych, uważają, że nieważne jaka jest narodowość człowieka, ważne jaki jest, także nie odczuwam jakoś zmiany atmosfery. Z Polakami w Huntingdon rozmawiał Adam Dąbrowski. Kończymy serwis Trójki, wiadomości w skrócie, 17.30. A teraz Monika Słukowska, która ma dla Państwa informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. A Kajetan Kajetanowicz ma ambitne plany na ten sezon. Nasz kierowca razem z pilotem Jarosławem Baranem chcą jako pierwsi w historii wywalczyć 3 z kolei tytuły Mistrzów Europy. Zaczynają tegoroczną batalię od rajdu Azorów. Na razie załoga Lotos Rally Team była najszybsza na odcinku kwalifikacyjnym. Kajetanowicz w znakomitym humorze będzie przystępował do rywalizacji. Świetna pogoda nas przywitała, to może się zmienić, ale to są Azory. Wszystko może się wydarzyć, czas na odcinku świetny, dobry feeling, fantastyczny samochód. Robię co mogę, mam przyjemność z jazdy, więc wtedy jestem szybki. Życzymy zatem przyjemności z jazdy, a start pierwszego odcinka specjalnego zaplanowano na 17.21. Łukasz Teodorczyk podpisał kontrakt z Anderlechtem. Do tej pory nasz zawodnik występował na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów. Po wygaśnięciu wypożyczenia oraz jego umowy z Dynamem Polak stanie się pełnoprawnym zawodnikiem drużyny. Umowa obowiązywać będzie do 2020 roku. Kieleccy radni zgodzili się natomiast na sprzedaż 72% akcji Korony. Warunkowa umowa sprzedaży klubu z niemieckim inwestorem zostanie podpisana jutro we Wrocławiu przy okazji meczu ze Śląskiem w Ekstraklasie. Inwestor kupi spółkę wraz z zadłużeniem wynoszącym 4 miliony złotych, a za akcję ma zapłacić 850 tysięcy euro. Nabywca w umowie zobowiązuje się m.in. do niezmieniania nazwy Korona Kielce oraz nieprzenoszenia siedziby klubu przez 25 lat od chwili jej zawarcia. Radni wyrazili również zgodę na dofinansowywanie Korony z budżetu miasta. Kwota to 2,5 miliona złotych rocznie. Rozgrywki Ekstraklasy wracają jutro po przerwie reprezentacyjnej i już jutro jeden z ciekawszych meczów kolejki. Lech zagra z Wisłą w Krakowie. W poznańskiej drużynie zabraknie kapitana Łukasza Trałki, który pauzuje za kartki, i kontuzjowanego Dawida Kownackiego. Piotr Małachowski został uznany za najlepszego wyczynowego sportowca Wojska Polskiego w 2016 roku. Wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro w rzucie dyskiem wyprzedził na podium plebiscytu brązowe medalistki tych igrzysk, pięcioboistkę Oktawię Nowacką i zapaśniczkę Monikę Michalik. A ja bym wrócił jeszcze do futbolu, a w zasadzie do biznesu. Ciekawa ta informacja. No, na razie nic jeszcze nie słychać o repolonizacji klubów sportowych, ale widzę, że w Kielcach nie zasypiają gruszek w popiele. Trafił się inwestor, to sprzedali. 20 lat, tak? Nie mogą się wynieść z Kielc. 25. Czyli nawet. No dobrze, no chyba, że Kielce się gdzieś, ale to no, różne rzeczy się na mapie zdarzają ostatnio, przynajmniej w planach. Rzecz ciekawa, trzymamy za Koronę oczywiście kciuki. Nie wiem, ile będzie w Kielcach w nocy. Wiem. Nie, nie wiem. Wiem, ile będzie jutro w Kielcach. 16 stopni. Ale zanim jutro, to jeszcze powiem, że tak. Wieczorem i w nocy dużo chmur, niewiele przejaśnień, a na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Nad morzem będzie porywisty wiatr, jako i dziś wiał. Od 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 9 na krańcach zachodnich. A jutro 14 stopni w Augustowie, we wspomnianych Kielcach, ale podobnie w Rzeszowie i Lublinie stopni 16, w Krakowie i Olsztynie 17. Ale to dopiero początek zabawy. W Warszawie, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Katowicach i Koszalinie 18, w Szczecinie 19, a w Zielonej Górze i we Wrocławiu nawet oczko. Prawda, że wiosna wróci? Oczywiście, tym bardziej, że poprawa pogody na południu i na zachodzie pogodnie, w centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na północy pochmurno i tu przelotne opady deszczu. Deszczu, dodajmy, wiosennego, w Sudetach będzie wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala za 999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Co to? Technologia tak ma. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

tramwaje i gwiazdy, i Miłosz, i Nosowska. To było to nagranie w audycji popołudniowej. Gdyby rzecz nie była poważna, a straty Skarbu Państwa nie były tak wysokie, to żartując można byłoby powiedzieć, że ciężka jest dola przemytnika czosnku. Niełatwe zadanie to. 2,2 i 7 trójek jest jeszcze poważniejsza sprawa w tej całej historii. Macie Państwo audycję między innymi o czosnku. Mówi się o kontroli jakości. Dlaczego nikt nie mówi, że czosnek chiński jest naświetlany uranem, żeby był dobry w transporcie? Dziękuję za tę informację, za ten telefon. My wolimy jednak chyba piękniejszą stronę Azji. No i na tej Azji się teraz przeniesiemy. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Miejsce, do którego państwa zabierze dzisiaj Tomasz Grozdowski, określane jest jako najpiękniejsze miasto Laosu. Zostało umieszczone przez UNESCO na liście światowego dziedzictwa. Do Luang Prabang zaprasza Tomasz. Luang Prabang w Laosie to miejsce jak na ten kraj wyjątkowe. Położone pomiędzy dwiema rzekami u stóp świątynnego wzgórza ma charakter absolutnie niepowtarzalny. Nie jest być może miejscem reprezentatywnym dla całego Laosu, nastawionym na turystów, ale na pewno wyjątkowym. Dziesiątki świątyń, architektura laotańska z europejskimi pozostałościami. Jeden z najlepszych nocnych targów w tej części świata, pozbawiony jeszcze chińskiej tandety sprzedawanej gdzie indziej. Przemili ludzie i niezwykła jak na tę część świata, jak na ten kraj. Czystość. Jest naprawdę czysto. No, więc jeżeli się chce, to jednak można. Nawet tu, w Azji. Złote dachy świątyń, mozaiki, tekowe balkony sprzed ponad 100 lat. Można się zakochać. Tak stało się właśnie w przypadku Szwajcarki Nanty, od 2 lat już prowadzącej tu swoją kawiarnię. Oczywiście, że lubię to miasto. Przyjechałam tu 2 lata temu i zakochałam się w nim. Podróżowałam i tu utknęłam. Wróciłam do Europy, rzuciłam wszystko, wszystkie rzeczy spakowałam do kontenera i proszę, jestem. Jak odbierasz Luang Prabang mieszkając tu? Po pierwsze, ma się wrażenie, i tak jest, że to miejsce jest zacofane w stosunku do reszty cywilizacji. Oczywiście, jeżeli przyjedziesz z innego miejsca w Laosie, to wydaje ci się, że tu jest kosmos. Po drugie, to miejsce, gdzie bardzo liczy się tradycja. Jeżeli porównasz to na przykład do Tajlandii, można powiedzieć, że tu ludzie mają znacznie bardziej zakorzenione tradycje. I co jest jeszcze świetne w Luang Prabang, to że jest mnóstwo ludzi z różnych grup etnicznych. Zaskakujące dla mnie jest to, że przy 600 tysiącach turystów rocznie, a liczba ta wzrasta o 20% co roku, po 20 miasto śpi. Wszystko pozamykane. Mamy sezon wysoki i niski. W niskim jest bardzo mało turystów, głównie backpackerzy. Wtedy miasto potrafi spać i w nocy, i w dzień. Mamy dni, kiedy mamy bardzo mało klientów, na przykład 5, a kawiarnia jest na głównej ulicy. Gdyby turyści byli, byliby i tu. Czasami jest sennie, czasami ruch jest jednak jak szalony. Sennych miasteczek na świecie sporo. Czemu Luang Prabang jest wyjątkowe? Na stosunkowo małej powierzchni. Miasto leży na półwyspie. Mamy zgromadzone mnóstwo świątyń, gdzie przebywają mnisi. I to, że wszystko to jest na tak niewielkim terenie, powoduje, że są tu takie duchowe wibracje. Jak mówiłam, ludzie tu bardzo trzymają się swoich zasad i tradycji. Każdego ranka na głównej ulicy odbywa się składanie ofiar. Około 5:30 mnisi wychodzą na ulicę po pożywienie. Laotańskie rodziny o tej godzinie wychodzą z pożywieniem, które przekazują mnichom. To na początku dnia jedyne źródło pożywienia dla nich. Pięknie to wygląda. Odbywa się wszystko bardzo powoli. Luang Prabang ma w ogóle swój spokojny rytm. Jest w tym coś wyjątkowego i duchowego, jeżeli chodzi o to miejsce. Dookoła miasta jest sporo miejsc do zobaczenia. Na pewno atrakcją może być rejs łódką po Mekongu. Mnóstwo firm organizuje takie rejsy. Można wypożyczyć skuter i pojechać na własną rękę do wodospadu Guangxi. Jak na azjatyckie, te rejony naprawdę ładny, albo inny, te tse. Można popływać, co nie jest bez znaczenia w upalne dni. Można też pojechać do świątyni tysiące postaci Buddy w jaskini Pak Ou. Ta wycieczka jest może mniej spektakularna. Albo po prostu pojechać przed siebie, oglądając laotańskie wioski i przyrodę. Lepiej jednak trzymać się utartych szlaków i ścieżek. Wojnę w Wietnamie kojarzymy z Wietnamem, ale to Laos w czasie tego konfliktu był najbardziej bombardowanym krajem. Przez jego terytorium prowadziły szlaki zaopatrzeniowe dla Wietkongu. The US Air Force dropped more bombs on Laos. Żaden inny kraj w historii nie był tak mocno bombardowany w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Około 300 osób rocznie ginie w Laosie w wyniku wybuchów wojennych pozostałości. Luang Prabang. Stąd można ruszyć dalej, na północ, do jeszcze bardziej górzystej części, chłodniejszej, bardziej zalesionej, bardziej zielonej. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Dziękuję za tę relację. Tomasz Gorazdowski pojawi się w poniedziałkowym programie Zapraszamy do Trójki. No i kolejna opowieść przed nami, ależ mu zazdroszczę tych przygód, tych przeżyć, tych widoków. No dobrze, mam dla Państwa jeszcze taką informację, że 36-latka z Wielkiej Brytanii została skazana na 8 tygodni więzienia za słuchanie w kółko tej samej piosenki Shape of You Eda Sheerana. I o tym będzie za chwilkę. Aha, bo jeszcze mieliśmy tutaj sprawę ważną załatwić. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Nie wiem, czego Tomasz słucha w podróży. Być może Ed Sheeran gdzieś jest wśród jego płyt. Tak czy inaczej, nie Shape of You, a Castle on the Hill jest świetnym utworem. Tylko proszę nie za głośno słuchać. A jeśli już bardzo się podoba, to najlepiej w słuchawkach. Najlepiej jeszcze biegnąc. I tak Państwo wybrali w tym tygodniu, jeśli chodzi o naszą biegową listę przebojów. No to proszę bardzo, brzmi to tak. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. No i może się podobać ten utwór i dobrze się na pewno przy nim biega. Ed Sheeran, Castle on the Hill. A jeszcze wracając do tego wyroku, to owa Brytyjka za słuchanie Shape of You Eda Sheerana głośno i nie pierwszy raz, to trzeba dodać, uporczywie została skazana na 8 tygodni więzienia. No dobrze, no dobrze. To było jednak nękanie. 24 minuty po 17. Czyli po spacerniaku. No cóż za trafna puenta. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Nie wiem, czy na spacerniaku wolno biegać. To znaczy, czy można mieć oderwane dwie nogi. Można, jednak, można. Tak? Miałem okazję brać udział w kilku wydarzeniach na terenie więzienia właśnie, między innymi w Czarnkowie i tam i we Wronkach. I tam to jest przywilej, że można pobiegać. Są imprezy tam w środku, w więzieniu i są eliminacje. Do tych biegów nie każdy może wziąć w nich udział, tylko ci, którzy się najlepiej sprawują. Także to też jest metoda. O krótkich doświadczeniach za kratkami opowiada państwu Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na szczęście tylko takich. Na dziś tak jest Paweł i Krzysztof, który jest z nami oczywiście duchem i kibicuje nam, czyli przyjaciele z tras biegowych, postanowili zająć się technologiami i gadżetami biegowymi. O tym, w którą stronę skręcają najnowsze trendy w zegarkach sportowych, opowiada Jakub Przełamacha z firmy Garmin. W dzisiejszych czasach myślę, że to zmierza w kierunku poszerzania ilości dyscyplin, które możemy zmonitorować zegarkami. Poniekąd wynika to z tego, że to jak wiemy, coraz więcej ludzi biega, coraz więcej maratonów, mniejszych 5-10-kilometrowych biegów. Ci, którzy osiągnęli już pewien poziom, pewien efekt, osiągnęli założony cel w tych biegach, szukają czegoś nowego, nowych wyzwań, nowych obszarów, w których mogą się sprawdzić. Powstają nowe rodzaje połączeń dyscyplin, takie jak swimrun, czyli bieg z spływaniem. Niektórzy zmierzają w kierunku triatlonów i my podążamy za tym trendem, czyli chcemy dostarczyć urządzenia, które mogłyby okiełznać te dyscypliny i prowadzić ludzi do celu. Myślę, że tym, na czym się skupimy w tym roku, to są biegi przełajowe. Tu za bardzo dobry przykład monitoringu takiego biegu mógłby posłużyć Fenix 5, który posiada wbudowaną mapę topograficzną, kolorową, która świetnie się sprawdza we wszystkich biegach na orientację, biegach terenowych. Posiada coś, co myślę będzie w pewien sposób cieszyło tych, którzy biegają w przełajowych biegach zespołowych czy terenowych, tam, gdzie liczy się zespół, gdzie się rusza trasę z wieloma osobami. To jest taka funkcja jak group track, czyli na tarczy zegarka mojego, po połączeniu go ze smartfonem, będę widział, gdzie są poszczególni moi członkowie drużyny. Czy są za mną, przede mną, czy się gdzieś nie zgubili, czy podążają, jaki możemy osiągnąć wynik. Te nowoczesne zegarki są przesycone rozmaitymi funkcjami. Chciałbym zapytać o to, jak długo są w stanie pracować. My w tym momencie rozwijamy technologię UltraTrack, która pozwala monitorować bieg w tej chwili nawet do 75 godzin ciągłej pracy zegarka. Jest to związane z tym, że możemy ograniczyć odbiór sygnału GPS, korzystając z technologii zamontowanych w zegarku, związanych z żyroskopami. Czyli tak jak mamy w zwykłych opaskach fitnessowych mierzenie kroków, na podstawie tego możemy estymować dystans, a potem doprecyzowywać go rzadszymi połączeniami z systemem GPS i w tym momencie wydłużać pracę zegarka wraz z GPS-em o następne godziny, jednocześnie zwiększając coraz bardziej ilość funkcji i technologicznych gadżetów w tych urządzeniach. Jeśli chodzi o zegarki, to można powiedzieć, że ty jesteś na czasie, bo kończysz przygotowania do maratonu. Pomagają te nowoczesne technologie? Tak, bardzo pomagają. Przede wszystkim monitorują jakby nasz organizm, bo nie zawsze nasze samopoczucie jest jakby równoznaczne z tym, jak funkcjonuje nasz organizm. W tych zegarkach, na przykład firmy Garmin, ta technologia jest tak zaawansowana, że w bardzo dużym stopniu pomaga. Znaczy, wiecie, weryfikacja nastąpi wde mnie już w najbliższą niedzielę. Tam na pewno zostanie to zweryfikowane, ale na pewno w tych przygotowaniach bez wątpienia sprzęt ma znaczenie. Podpowiedź dla tych, którzy zaczynają przygodę z bieganiem. No myślę, że do dystansów takich 5 kilometrów jeszcze nie docenimy zegarków i tej całej technologii. Natomiast im dłuższy dystans, tym technologia zdecydowanie pomaga. A przy biegach na orientację rzeczywiście przybywa tych biegaczy w grupach? Przybywa. Ja patrząc na takie ogólne trendy, dosyć dużo ludzi biega i dosyć to bieganie dla niektórych zaczyna być monotonne, dlatego szukają różnych innych alternatyw. Biegi na orientację coraz mocniej, że tak powiem, pukają do tego sportowego, do tego biegowego środowiska. Imprez biegowych przybywa, a tam zdecydowanie potrzebna jest technologia. Paweł, to teraz najpierw konkurs, a potem zapowiemy imprezę. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. A dziś ubieramy Państwa od stóp do głów po raz ostatni w odzież przeznaczoną do biegania w chłodne dni. Dobrze się złożyło akurat dzisiaj. Do wygrania mamy zestaw albo dla Pani, albo dla Pana. W jego skład wchodzą bluza, dwie pary spodni, skarpety, koszulka, bokserki, komin, rękawiczki. Wartość zestawu to 700 zł. Dołączamy do niego książkę biegową dla Pań pod tytułem Zakochaj się w bieganiu chyba. Co trzeba zrobić, na żeby zagrać? No na przykład, tak. Albo podczas biegania. Wyjąłeś mi to z ust. Tak. Co trzeba zrobić, żeby zegarek i książkę uzyskać? Proszę do nas wysłać numer SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i gadżety. Proszę jakoś zmodyfikować bieganie, gadżety i ładne zdanie wysłać na numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu za kwadrans. No i jeszcze zaproszenia. Szybkie zapowiedzi. Przypominam, że ruszamy z naszą ogólnopolską akcją. 80 stadionów w tym sezonie rusza z nami z akcją Biegam, bo lubię. Bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych praktycznie całej Polski. Szczegóły oczywiście na stronie akcji Biegam, bo lubię. Zapraszamy na nasz cykliczny bieg Biegam, bo lubię lasy. I uwaga, uwaga, 22 kwietnia zapraszamy z okazji między innymi 55. rocznicy naszego radia. Zapraszamy na bieg, marszobieg Trójki na dystansie 3300 metrów. Ograniczona liczba miejsc. Na bieżąco będziemy informować. Także serdecznie zapraszamy 22 kwietnia. Tutaj pod Trójką będzie można przebiec z ulicą Myśliwiecką, Aleją Radiowej Trójki, Łazienkami i to wszystko na dystansie naszym trójkowym przy okazji Orlen Warsaw Maratonu. Dzień wcześniej ta nasza impreza. Zapraszamy. Czyli w Dniu Ziemi. To bardzo ładnie tak się dokładnie złożyło. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17.31 już się zbliża. A w studiu, ale był punktualnie, Radosław Hunus, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Unia Europejska szykuje się do negocjacji z Londynem na temat Brexitu, a prezydent Andrzej Duda zapowiada, że z punktu widzenia Polski jedną z najważniejszych kwestii będzie utrzymanie dotychczasowych swobód między Wielką Brytanią a wspólnotą. Żeby elementem tego porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią było zachowanie tych czterech swobód w relacji pomiędzy Unią Europejską, czyli także Polską, a Wielką Brytanią, a to oznacza między innymi swobodę przemieszczania się, swobodę świadczenia usług, swobodę przepływu kapitału i swobodę przepływu towarów. Prezydent mówił o tym w Radiu Kielce. Przypomnijmy, Brexit rozpoczął się formalnie wczoraj. Negocjacje na temat wyjścia ze wspólnoty mogą potrwać nawet 2 lata. CBA w poznańskim ratuszu. Funkcjonariusze przeprowadzają kontrolę dotyczącą zamówień publicznych. Chodzi o okres od stycznia 2013 roku do końca grudnia 2015. CBA pod lupę wzięło 7 zamówień publicznych o wartości ponad 2 milionów złotych. Zamówienia dostała spółka Just. Dotyczyły przygotowania i produkcji materiałów reklamowych, w tym m.in. filmów publikowanych w internecie, a także billboardów. 541 tysięcy złotych. Taką kwotę zadośćuczynienia dostanie górnik, który prawie 3 lata temu został ciężko poparzony w kopalni Mysłowice Wesoła. To jest decyzja sądu apelacyjnego. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Przedstawię dla Państwa, Państwu przedstawię, a przygotował je Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Ulgi dla małych firm i tak zwana działalność nierejestrowa to obietnice, na których spełnienie liczy w Polsce wiele osób. Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku korzystniejszych zasad opodatkowania dla małych firm zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Przedsiębiorcy, których dochody są na poziomie od 1000 do 4000 zł, skorzystają na niższych daninach zarówno do ZUS-u, jak i do fiskusa. Działalność nierejestrowa ma polegać na tym, by osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1000 zł, nie musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS. Kupujemy więcej paliw. Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że w 2016 rok pod tym względem był lepszy niż poprzedni. Oficjalne zużycie paliw wzrosło o blisko 12%. W ocenie Krzysztofa Romaniuka z tej organizacji, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, na wynik ten na pewno wpłynęło znaczne ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce. Nowe przepisy, które weszły praktycznie rzecz biorąc od sierpnia, tutaj myślę o pakiecie paliwowym, spowodowały, że oficjalna konsumpcja paliw znacznie wzrosła w drugiej połowie roku. Jest to kolejny rok, kiedy rósł nam popyt na benzyny. Oczywiście normalną sprawą jest, że wzrastał również popyt na olej napędowy. No i delikatnie wzrósł nam również rynek lekkiego gazu płynnego LPG. W 2016 roku w Polsce zużycie benzyny w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosło o blisko 10%. Podobnie było w przypadku autogazu. Natomiast zużycie oleju napędowego zwiększyło się o 15%. Krzysztof Rowanik podkreśla, że ubiegły rok był czwartym z kolei, kiedy ceny paliw spadały. Wprawdzie ten spadek cen był nieco niższy niż przy porównaniu 2015-2014, bo mniej więcej o połowę. Niemniej jednak kierowcy kolejny rok trochę zyskali. W przypadku benzyny to było około 27 groszy na litrze średnio w roku. W przypadku oleju napędowego 36, i 16 groszy, jeśli chodzi o autogaz. Można oczekiwać, że ten rok będzie kolejnym rokiem wzrostu zużycia paliw w Polsce, szczególnie w przypadku benzyny i oleju napędowego. Sprzedaż trzeciej odsłony przebojowej gry Wiedźmin wraz z dodatkami dała jej producentowi CD Projekt już miliard złotych przychodów. Przypomnijmy, że koszt jego produkcji wyniósł 306 milionów złotych, wliczając akcje promocyjne i reklamowe. Dzięki temu spółka zarobiła w zeszłym roku ćwierć miliarda złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała spadki. WIG 20 na minusie 0,24%, WIG 0,31% na minusie. Obroty wyniosły ponad 834 miliardy złotych. Frank szwajcarski teraz jest po 3,93 zł, euro po 4,21 zł, dolar po 3,92 zł, funt brytyjski kosztuje 4,90 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Niech wiosna się umacnia jak ten złoty ostatnimi dniami. Takie hasło mi przyszło do głowy. To bardzo, bardzo trafne hasło, bo to od kilkunastu dni się złoty umacnia. Tak, wiem coś o tym. Trzymamy kciuki za obydwoje. Natomiast to, co przynosi pan synoptyk tutaj w swoich informacjach, te trendy zdaje się potwierdzać, bo jutro nawet 21 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu, w Augustowie 14. Taka rozpiętość, te 14 w Augustowie to też przecież nieźle. Wszak mamy dopiero marzec, choć ostatnie dni, ale zawsze. Poprawa pogody nam się szykuje na południu i na zachodzie. Będzie pogodnie, w centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na północy pochmurno i przelotne opady deszczu. W Sudetach silny wiatr, pogodowe szaleństwo, ale w normie, mam nadzieję. I do końca tygodnia będzie wiosennie, choć od poniedziałku trzeba się przygotować na ochłodzenie i opady. No i tu zostawimy takie lekkie niedomówienie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Irlandia Północna jest to do 800 lat okupowana przez Anglię, a IRA, Irlandzka Armia Republikańska, to organizacja narodowo-wyzwoleńcza. Jeśli ktoś z Państwa tak uważa, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego Klubu Trójki. Zdziwią się Państwo. Do usłyszenia tuż po 21. Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon i dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 21,5 minuty. Pozostało do godziny 18. Piotra Zioły, bo to trzeba odmienić to nazwisko. Dawno nie słyszeliśmy chyba. No to nas zabierze teraz na safari. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.

Peter, Bjorn and John. To już za nami. Teraz wróci temat, od którego zaczęliśmy audycję, o incydentach na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Nadal nie wiadomo, kto ostrzelał z granatnika polski konsulat w Łódzku na Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wyznaczyła nagrodę za informacje, które mogą pomóc w śledztwie. A ostatni atak na konsulat to już kolejny incydent związany z polską placówką dyplomatyczną za naszą wschodnią granicą. Półtora roku temu przed polskim konsulatem we Lwowie wybuchł granat, a od początku tego roku doszło też do kilku aktów wandalizmu, w których niszczone były pomniki upamiętniające miejsca kaźni Polaków. A z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz i senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociej. Witam panów w Trójce, kłaniam się. Na początek zacznijmy od sprawy podstawowej. Kto panów zdaniem kryje się za tym ostatnim wydarzeniem z Łódzka i atakiem na polski konsulat? Panie senatorze. No, ja zawsze jako adwokat jestem dosyć wstrzemięźliwy, żeby wskazywać winnego przed przeprowadzeniem jakiegoś śledztwa. Natomiast no to już Rzymianie wiedzieli, że ten jest winien. Kto korzysta? Kto korzysta. W związku z tym, na tym, że będziemy mieli pogarszające się relacje z Ukrainą, no oczywiście może zyskać tylko i wyłącznie Rosja. I na pewno to, co się dzieje, bo to nie tylko się dzieje na Ukrainie. Ja przypomnę, że 3 lata temu pan poseł Skurkiewicz, a wtedy senator, będzie pamiętał, bo razem to głosowaliśmy. Mieliśmy taką uchwałę w 70-lecie zbrodni wołyńskiej, gdzie no, dosyć twardo, ale w uzgodnieniu z ministrem spraw zagranicznych zrobiliśmy uchwałę potępiającą tę zbrodnię. Nie wiem dlaczego w okrągłą, oczywiście tutaj się trochę uśmiecham, 73. rocznicę, znowu zrobiliśmy dokładnie to samo w Senacie i to wbrew zdaniu ministra spraw zagranicznych Waszczykowskiego i z tego, co słyszałem, również bez jakiejś specjalnej aprobaty prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba też patrzeć na to, żeby nie tworzyć jakiegoś takiego jakichś takich okoliczności, które będą zwiększały możliwość napięć, które w końcu wybuchną. A wyobrażają sobie panowie, że w ogóle sprawcy tego czynu mogą zostać ustaleni? Bo też pojawiają się takie informacje, że jednak te ukraińskie służby są mocno zinfiltrowane przez rosyjskie służby. Właśnie to jest kolejny problem, bo dziś media informowały między innymi o tym, że no ta sprawa w Łódzku jest prowadzona i będzie prowadzona, ale te poprzednie incydenty, które miały miejsce, nie zostały wyjaśnione. Właśnie, nie zostały wyjaśnione, ale dziwnym zbiegiem okoliczności to nie ukraińska służba federalna prowadzi to, czy służba bezpieczeństwa prowadzi to, tylko to prowadzi ukraińska policja, która ma ograniczone możliwości i ograniczone również i działanie. No, to przyjąłem z wielkim zaskoczeniem. Bez wątpienia na pewno Rosji zależy na tym, żeby poróżnić obie strony, i polską, i ukraińską, bo my dla Ukraińców jesteśmy takim swoistym oknem na Europę, oknem na świat. Adwokatem Ukrainy byliśmy przez 20 ostatnich lat. Dokładnie tak. I dlatego też bez wątpienia wspieramy nie tylko duchowo, ale i również i finansowo, no bo o tym nie możemy zapominać. Przecież Ukrainę, to wsparcie, które płynęło w ostatnich latach, tam bodajże 100 milionów złotych, to też niebagatelna kwota, która pomaga Ukrainie. No ale niemniej jednak no, do incydentu doszło i dziwię się, że jeżeli takie sytuacje miały miejsce, dotyczące miejsca pochówków Polaków na Ukrainie. To było około 8 wydarzeń od początku tego roku. No tak, ale tego jest sporo. Zalewanie farbą nagrobków, oblanie farbą również przedstawicielstw naszych dyplomatycznych. To już powinno dawać wiele do myślenia władzom Ukrainy, żeby tę ochronę obiektów, które no de facto należą do państwa polskiego, wzmocnić. Panowie, to się nie stało. Ale z drugiej strony mamy stanowczą jednak reakcję władz władz Ukrainy, prezydenta Ukrainy, który nawet nie wykluczył tego, że także polscy eksperci, polscy śledczy będą zaangażowani w wyjaśnianie tej sprawy, a ona wydaje się tak oczywista i te tropy właściwie no, wskazują, tak panie jak pan redaktorze, powiedział, kto korzysta. Ale stanowczość, więc... stanowczość tak, ale za pewnego rodzaju stanowczością powinny iść również i czyny, a póki co no, te czyny są w jakiś sposób umiarkowane i ograniczone. Proszę zauważyć, co się stało dzisiaj. Decyzja rządu polskiego czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zamknięciu konsulatów na Ukrainie. A jesteśmy na przykład, to ja mówię z perspektywy na przykład regionu, który reprezentuje regionu grujeckiego czy tego regionu sadowniczego, kiedy wielu Ukraińców przyjeżdża do pracy po to, żeby zarobić pieniądze, a przy okazji, bo to jest tania siła robocza, przy okazji również wspomóc tych ogrodników, sadowników, którzy teraz są na przednowiu wiosny, mają wielkie potrzeby, jeżeli chodzi o pracowników. I teraz zamykamy konsulaty w sytuacji, gdzie ta siła robocza jest miała bardzo potrzebna, oczywiście, napływać i miała być potrzebna. No to też panowie, teraz to może z jednej strony jest źle dla nich, moment, źle dla nas. Wypracować razem z Ukrainą wspólne procedury, reagowanie w takich sytuacjach, może jakąś oczywiście, wspólną jest, grupę, nie wiem, ważne. Gorącą linię Warszawa-Kijów. Panie senatorze. Każdy pomysł, który może uspokoić nastroje po obu stronach, na pewno będzie nieoceniony. Tylko popatrzmy na to trochę szerzej. Przecież dzieje się w tej chwili tylko na Ukrainie. Proszę zobaczyć. Był marszałek Karczewski na Białorusi. Były misje. Po raz pierwszy zostali dopuszczeni na Białorusi zagraniczni obserwatorzy do wyborów. Była pewna delikatna zmiana kursu w stosunku do opozycji i taki skręt troszeczkę w stronę Europy Łukaszenki. I co się dzieje? No już są olbrzymie manifestacje na wschodzie Białorusi przeciwko Łukaszence. No przecież to może nam tylko i wyłącznie przypominać, co się wydarzyło. I największy problem, z którym się boryka dzisiaj Europa, no to jest wschód Ukrainy. Przecież to jest państwo, które jest w trakcie wojny. No to jest rzecz ważna, ale nie zapominajmy o tym, co będzie na jesieni w tym roku. Te największe manewry tak, wojskowe. No. Zapad 2017, które będą właśnie się odbywały w tej wschodniej części Ukrainy i zachodniej części Federacji Rosyjskiej, Rosji. I to też jest wielki problem dla nas jako członka NATO, dla nas Europejczyków, ale podejrzewam, że i dla Białorusinów również, bo oni nie wiedzą, czym to się może skończyć, czy nie okaże się, że Putin nie zdecyduje, że no, my zostajemy. Panowie, tam. Dziś pojawiły się też informacje o rzekomych polskich protestach na polsko-ukraińskiej granicy, czy próbie zorganizowania fałszywej rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. To wszystko wpisuje się w splot takich no, dziwnych wydarzeń, a wiele mówi się o działaniach propagandowych Rosji, czy też wprost o wojnie hybrydowej. Tymczasem Komisja Europejska zdecydowała o niedofinansowaniu unijnej grupy walczącej z rosyjską propagandą. Te pieniądze, a także eksperci trafili do walki z propagandą tak zwanego państwa islamskiego. Czy my jesteśmy jako państwo przygotowani, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem? To jest na pewno błąd. Ja myślę, że to nie jest złośliwość w stosunku do Polski, tylko jest to inne postrzeganie zagrożeń przez kraje południowe, Włochy, Hiszpania, Grecja, bo to jest bardzo duży problem. Ale oczywiście trzeba na ten temat interweniować i walczyć w Brukseli. Natomiast no to ja chcę panu inne zdarzenie, które jest równie symptomatyczne. To my w takiej sytuacji, o której mówimy, jak jest tak gorąco, wycofujemy się z wojska europejskiego? No decyzja zapadła, wycofaliśmy oficerów naszych, zrobiliśmy krok wstecz. Z powrotem jesteśmy tylko obserwatorami. No to na czym my mamy budować, nasze wspólne działania w stosunku do wschodu? Wojciech Skurkiewicz. To są dwie kwestie, które no, z całym szacunkiem, panie senatorze, nie należałoby łączyć, ale jeżeli mówimy o Ukrainie, to jest kwestia chociażby Partnerstwa Wschodniego. To, co wydarzyło się w Afryce Północnej i później te fale migracyjne w kierunku Europy czy państw europejskich i później przeniesienie tego akcentu z Europy Wschodniej, czy tych, mam na myśli tutaj Ukrainę, Gruzję, Indie, inne państwa postsowieckie, pokazało, że Europa bardziej interesuje się tym, co jest na południu Europy, czy w basenie Morza Śródziemnego, niż tym, co się dzieje na wschodzie Europy. I tutaj myślę, że tutaj trzeba wciąż bardzo mocno akcentować te kwestie związane z chociażby z tym, co się dzieje na Ukrainie. Proszę zauważyć. Właśnie, dzisiaj, panie redaktorze, ale jedna kwestia. Dzisiaj już praktycznie nikt nie mówi o tym, czy niewielu podnosi to, że Krym to jest ukraiński i Rosja powinna zwrócić Krym. Bardzo rzadko już jest to artykułowane i jakby państwa, mocarstwa europejskie i światowe przeszły do porządku dziennego. Mamy 3 lata od zajęcia Krymu i okazuje się, że jakby niektórzy już zapominali o tym. Wróćmy do stosunków polsko-ukraińskich. Na ile one nadal są zakładnikiem historii? W niedawnej rozmowie z Gazetą Polską prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił tak: poziom ignorowania przez władze w Kijowie spraw związanych z ludobójstwem dokonanym na naszych obywatelach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, a często też zakłamywania i ich prawdziwego przebiegu gloryfikowania sprawców przekroczyły granice akceptowalności. Panie senatorze. Panie redaktorze, no, to nie jest ta kwestia, to nie jest coś nowego, ten problem nie jest czymś nowym. Nie wiem, czy pan oglądał film pod tytułem Ogniomistrz Kaleń na podstawie napisanej książki Łuny w Bieszczadach Gerharda, no, człowieka aparatu komunistycznego. Za komunizmu bardzo ostro podkreślaliśmy i bardzo ostro walczyliśmy z tym nacjonalizmem ukraińskim. Chcę przypomnieć, że ludzie, którzy byli w UPA, wychodzili dopiero około roku 70 z więzień. Po 25 latach i to było bardzo twardo stawiane. Ostatnie 25 lat pomysł był dokładnie odwrotny. To znaczy, tak jak z Niemcami nasi biskupi przepraszali i prosili o przebaczenie i dawali to przebaczenie, był pomysł na reset. No niestety życie pokazuje, że pewne zaszłości są silniejsze. Tylko ja akurat uważam, że należy to tonować, bo to Polsce i polskiemu interesowi nie pomoże, bo jeszcze raz, ten, który będzie beneficjentem na koniec, to jest ten najsilniejszy. No, czyli Rosja będzie na koniec beneficjentem. Kończy nam się czas, a jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć. Zbliża się 70. rocznica akcji Wisła. No i właśnie w przyszłym tygodniu w Sejmie poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego planuje zorganizować na ten temat konferencję i apeluje o to, aby wycofać się z potępienia właśnie akcji Wisła. Jak polski Sejm powinien się w tej sprawie zachować, Wojciech Skurkiewicz? To są bardzo trudne dzieje naszej historii, gdy bardzo często jadę, czy wyjeżdżam na Bieszczady, pogranicze bieszczadzkie i te opuszczone wioski łemkowskie, połemkowskie, one straszne przynoszą wrażenie i odczucia. Ja myślę, że ta historia nasza jest bardzo trudna, a ta historia relacji polsko ukraińskich, jak mówiąc już szeroko, jest jeszcze trudniejsza. I myślę, że to jest przede wszystkim sprawa dla nie polityków, a historyków, żeby wyjaśnić wiele kwestii, żeby żeby ta współpraca była ocieplona, nie odgrzewana, ale te antagonizmy odgrzewane, tylko żeby ocieplać, co innego pamiętać, a co innego tak, ja tylko dodam, rozgrzewać do białości. 60. rocznicę akcji Wisła wspólnie potępili prezydent Polski i Ukrainy Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko. Bardzo dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, PiS, Aleksander Pociej, PO, Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem.